Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola. Ba, Real Union izanen dugu izpide gaur asteko igande honetan Nastic taldea bizitatuko duelako bere helburuak lortzeko asmoarekin. Bidasoak berriz atxedenaldia izanen du, baina bertze kontu batzuk ere izanen ditugu Guruz Aginagalde presidentearekin. Tartean, Bidasoa itzuliaren 49. edizioaren aurkezpenean izan ginen eta bertan bildutakoa ere kontatuko dizuegu. Eta azkenik, ba, gonbidatu berezi bat izanen dugu gaur, izan ere Ander Elosigerekin izan gara eta bere ibilbide profesionalaren errepasoa egin dugu berarekin. Beraz, denbora gehiago galdua be, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun bezala, Real Unionek Gimnastik de Tarragona bizitatuko du igande honetan arratsaldeko 6:00. Aintzineko asteburuko garaipenaren ondotik gogoz dago taldea bertze erronka berri honi aurre egiteko eta maila mantentzeko helburua aintzinekoetan baino hurbilago sentitzen duelako. Beraz, ba, zelaira indartxu aterako dira bertze 3 puntu gehiago irabazteko asmoarekin, ez da Jean-Pierre? Bai, horrela da. Eta Real Unionek garaipena eskuratu egin zuen, orain duela urte asko, Ruben Durane gola ikusi duen sartzen, Goikoetxearen pase baten ondoren, Goikoetxea gaurko entrenatzailea, Real Unioneko ardura duna. Eta egun hartan euria botatzen zuen, baina ikaragarria zen, futbol zelai hartan, eta haizea, eta zaparra, garaipena eskuratu zuen, Tarragonak Nastike garaipena eskuratu zuen hemen lehen itzulian. Bai, bi eta hiru, erakutsi zuen bere maila oberena, esango nuke. Gero entrenatzaile aldaketa egon zen, eta ezagun bat bertan egon zen, Iñaki Alonso, eta gero beste aldaketa bat egon da, eserlekuan hori komplikatua da, eta alde guztientza, eta inbeste aldaketarekin komplikatu izaten da, ikusten dugu hemen Irunen ere bai, nola den, eta Real Unionen ibilbidea alde horretatea. Taldea prest dago, hor Ribero berriz ere etorreko da, Luke zigortuta dago eta Jagoba ez da iritsiko, jokalarien artean, eta gero kontutan hartu beharko da, Goikok hartuko dituela erabaki batzuek, Nastiken arabera nola den kasu honetan, jende azkarra aipatu du aurrean duela eta kalitatezkoak ere kalitatezko eskarmentuarekin talde hau eraikitua da igotzeko. Bai. Gutxienez leku oberenean egoteko, bigarren, hirugarren, laugarren, txapeldun ere bai, baina aurten azkenean arazoak izan ditu, da hor dago borrokan. Jeisteko, Real Union baino pikin bat hobeto dago, baino hori komplikatu izaten. Real Union bere aldetik, goiko pazientzi pixkat nahi du helarazi. Bai. Anporuntz, helarazi pazientzi pikin bat, eta aipatu ere, puntu bat ez dela txarra. Bai, noski, hori da. Honetan, oraindik, 15 puntu jokoan direla eta hori dena kontutan hartuta, norrega jagoka komplikatua izango da. Arratsaldeko 6:00 jokatuko da datorren igandean, eta badakit zare batzuek gerturatuko direla, Tarragonan jero, baina, ikusiko dugu nola moldatzen diren Reunioneko jokalariak, gaur ez dut entrenatu, bihar den dute, eta gero bidaiatuko dute Tarragon aldera. Horrela dio, eta horroitzapen bat, Iñakirentzat gaur goizean ere, Estadion Galen, Lore Xorta batekin, eta bere lankide, Boiaren partetik, eta, bueno, ba, dena prest datorren igandean Real Union ikusteko, batzuk telebistan, beste batzuk gerturatuko dira, mm-hmm. eta azkenean jokalaria protagonistak izango dira, nola ez, eta Real Union beharrean, beharrean. Bai, bai, hori da. Beharrean puntuak mm-hmm. berritu. Bai, bai. Gutxienez, ez galdu. Hori da, hori da. Hori. Puntu bat ere, balio du eta puntuak batzea, izanen da, helburu nagusia, bai. Ba, hori da, ipatu duzun bezala, Iñaki Goikoetxearekin izan gara gaur goizean, eta berak, ba, betiko moduan, partidu honen aurre ikuspena egin digu entzungo dugu. Bai, bai, aurreko partiduak arnaza, eman zegoen ez, arnaz pixkat, mintzate burua pixkat atera, eta konfiantza pixkat gehiago hartu. Eta egia ba, horrek eman digula ez, astean zehar nik uste ikusi dala entrenamentuetan, eta jokalaria ba, beste animo batekin, eta bueno, espero dugu ba, igandean, ba, ez, emaitza hori bat mantendu, eta bintzate garaipena lortzeko aukera dugun. Ba, gogorra, naztik etxean batez ere oso ekipo sendoa, jolasten du oso joku zuzenarekin, baina jende handia, gogorra, duelo askoko partida, eta bueno, eta gu partida dietan ba, berezik ez gara ondo moldatzen, orduan ba, bueno, gogorra ikusten du, baina bueno, astean zehar egin dugu lan ba, nola horri buelta eman, eta bueno, espero dugu ba, igandean ala izatea. Bai, batez ere beraiek bi aurrelari handiekin jolasten dutelako, eta bueno, hori begira ba, pixkat, ba, bueno, lan defentsibo pixkat ezberdina egin dugu, baina bueno, ezer berezirik ez dugu. Ondo, nik uste somatzen detenarekin eta jokalarekin indituten malkarrizketekin da izketaliekin animoso, lehen gaztea baino konfiantza puntu bat gehiagorekin eta animoso eta entraintuak ere ala izan dira, ez? Entraintu onak izan dira eta gelditzen zaizkigun final horietan ikusten da, ez? Ostras, orain dugu laukeratxoa da, beste hiru puntu atera eta bat emate atzean usteko eta hor ba, guzteko horrekin eta buruari buelta jamaten ba, horrekin dabiltzala eta gustatzen zait, nola duen. Ba, hori da, entzun duzue Goikoetxeak errandakoa, oroitu, ba, Real Unionek aukera berri bat izanen duela igande honetan, Tarragonan, Nastik taldearen kontra, arratsaldeko seietan, eta, bueno, aipatu duzu, baino asteburu luzea dugu aintzinetik, eta pentsatzen dut zaleren bat ere hurbilduko dela bertara. Ziur. Orduan, ba, bueno, babes berezi ere izanen du taldeak Tarragonan ere, beraz, bueno, ba, ikusiko dugu. Noko gaiauka garrantzitsua izuzer ere, baina, bueno, hasiera batean txapelketa, horrelako txapelketa bat nahi genuen, eh? Bai, bai. Onurako, txartorako ere horrela bai, izaten bai. Dira. Eta horrelako kontuak mm-hmm. nahi genituen, eta norrega jokak. Bueno, bai. Hortxe bertan dugu, Real Union Press borrokatzeko, eta bar, eta bar, eta beste kontua guztiak. Bueno, orain, jaitxiera gainditu behar da, eta, bai. Bueno, eta Aragonan, ba, lana txukuna bete beharko da, eta oberena orida. Eman, maila oberena erakutsia. Horrela da futbola. Bai. Eta kitxo, besterik ez da. Hori da, hori da. Ba, ikusiko dugu. Horretara aterako dira jokalariak ere, eta, bueno, ba, alduten onena, ematera. Ba, bidasoak, atxedenaldia izanen du bi astez, baina Gurutz Aginagalderekin egoteko aukera izan duzuzuk, Jean-Pierre, eta berak ba, orain arteko balorazioa egin du, eta bueno, ba, denboraldiko azken txampa honi begira, ez, jarri da. Zure galderak ere, la, zin, bai, eskan, bai. Eta noski bai ez, ba, antxetak nahi nuen, nahi zuen, kasu horretan, bere iritzia jakin, azken txampari buruz hitz egiteko, mm-hmm, no? Laburpen bat, gutxienez, eta Gurutz Aginagalde. Bertan, berarekin egon ginen, astea komplikatua izan da, mm-hmm. eta komplikatua goa, gero aipatuko dizu eta azken orduko albiste bat ere, ez, eta baina, arata guztiz ere, Bidasoak ipar orratza argia nahi du, utzi nahi dio, aurten ere Europari, eta kontutan hartu behar da, azkeneko norbegoka komplikatuak izango direla beste entzatere bai. Mm-hmm. Beste bai, entzatere bai, da, kuenkaren zaitan gani erzen entzat, beste entzatere bai. Eta aldi horretatik, ba, laburpen bat nahi zuen egin, eta gurekin egon zen ba, Gurutz Aginagalde. Horria. Bidasoako presidentea. Bai, entzongo dugu. Bueno, egia esan taldearen egoera aztertzerako orduan ba, oso positiboa da. Egia esan oraindikan denboraldi zati bat geratzen da eta garrantzitsua, bai lehen taldearentzat eta bai arrobiarentzat, baina bueno, klubaren jarduerari buruz eta egoerari buruz ba oso pozik egoteko aukera daukagu, egoera daukagu. Azkuntza garrantzitsu batekin jarraitzen dugu, arlo guztietan, bai arrobian, bai ekonomikoki, bai sozialki. Taldeak ere emaitza onak lortzen ari dira, behintzat pozik egoteko moduan. Eta zentzurtan, ba, bueno, ba, etorkizunari begira baikorrez, ikusi beharko da, ba, gazte mailetan sektoreetan eta nola bukatzen duten, lehen taldeak ere ba, bueno, bere azieneko emaitzak zeintzuk izango diran, hor gabiltza lehen taldearekin ba, Europan sailkatzeko ba, guda hortan, eta hori da garrantzitsuena, ez? Azkenean ba, emaitzak ez dira gure helburuak, baizik eta eguneroko lanaren ondorioak dira, eta gure helburua da ba, eguneroko lana ona izan da dinez. Orduan ba, ba, ba, zalantzari gabe eguneroko lan hori ona da, aztengoaz, bidasoaren etorkizuna ba, ba, lantzen ari gara eguneroko hortan, eta bueno, baikor gabiltza eta pozik eguneroko lanean, eta bueno, nik uste dut bai guretzat eta bai bidasoa zale guztientzat ba baigoera ba positiboa eta baikorra dela eta ilusionagarria benetan. Ba, hori da, entzun duzue Gurutza Ginagalde kerrandakoa, ezakit zerbait gehitu nahi duzu, Jean-Pierre, edo? Ez, babesle bat zai dagoela. Bai, bai. Nahi du, karo, abiarekin gertatu zen, neki, ba, ja, Gurutz, pentsa ezazu. Bai. Sinatua zen. Sinatua zen. Bai. Kontratupean, ja. Bertan behera, joan zen pandemiaren gatik. Hori alde batetik, gero jokalariak ere bai. Bai. Gizu beste ja, sinatua dago jokalari bat, oraindik ez dugu aipatuko izena, baina bueno, sinatuko. Eta gero beste egalarentzat, lehen lerroanentzat, beste jokaldi bat ere ba, fitxatuko dute, uste dut. Uste. Eskaintza bat kutsienez elarrazi dute. Bai. Iruña aldea. Bai. Baina jokalari horrek Frantzira joan behar du jokatzera. Artur Pereira zen. Bai. Eta, bueno, eskaintza ez du onartu, eta gitxo. Baina, horrek zesan nahi du, mugimendua egongo dela. Bai, noski hori da. Hori badakigu, batzuk bai. Ateratuko dilera, eta beste batzuk etorreko direra, hori bai. Badakigu. Hori badakigu, aipatzen zuen Gurutzek hori ere. Baina, bueno, hori da kontua, bai. Eta gero, claro, kiroldegiaren kontua. Bai. Datorren urtean, sailbatzen, ez datorren urtean, Demoraldian, hori da. Demoraldian. Baina gainean eztabaida egongo da. Bai, kirolde noski. Berriari buruz, eta beste kontuak eri buruz, eta Europari buruz, eta, bueno, ikusiko dugu alde horretatik, nola konpontzen diren aferak. Hori da. Eta nahi nuen bukatzeko esan, bai. Mario Hernandezen, arreba zendu dela. Bai. Mario Hernandez jokalari goia, handia. Bai. Urantzuko garaian jokalaria zen, ja gero Kalpisa, Malagan, Teknisanen eta Bidasoan bere ibilbidea profesionala amaitu zuen. Eta geure doluminak, aste komplikatu ez. Bai, bai, bai, Mario Hernandez, Mario Hernandezen arreba ba, hilda, eta ba, doluminak berri zenide bai. Guztieri. Hori da. Bidasoa itzuliaren 49. edizioa maiatzaren 4-6 ospatuko da. Atzo aurkeztu zuten Hondarribiko udaleko areto nagusian eta antolatzaileek aipatu zutenez inoizko ediziorik jendetsuena izanen da. 119 txirrindulari espero baitituzte. Hiru etapa izanen dituzte aurten ere, lehena 130 kilometrokoa Irunen hasi eta Hondarribiko kale nagusian izanen du bukaera. Tartean Jaizkibel igoko du tropelak. Bigarrena Hendaian hasi eta Bagordin Baztanen bukatuko da. Etapa erregina izanen da hau eta gogorrenetarikoa. Bi aldiz igoko dute Bagordi txirrindulariek eta tartean Baztangoia herri guztiak zeharkatuko dituzte. Azkenik larunbatean Irungoiko etapa jokatuko dute, laburrena izanen da, baina beti bezala irabazlea erabakiko duena. Azken etapa honetan Aritxulegi, Agina, San Martzial eta Erlaitzeko mendateak igoko dituzte. Pozgarria da, Bidasoa itzulia bertan edukitzea zailtasunak egon direlako aintzinera ateratzeko eta horrela adierazi zigun Antxon Mendia lasterketako zuzendariak. Bai, gaizki bili ginen, osea, ja ez genuen inor ez zer esan, baina bueno, azkenean otxailan 15ean lortu genuen ja sponsorak eta horrekin ja atera dugu. Naiz eta justu, baina bueno, azkenean partaidetza nahiko ona eta bai, eta irten gea, beste urte bat. Bai, eta etapa, bigarren etapa oso gogorra da, baina azkenean txirrindulariak egiten dute gogorra etapa, oseak azkenean, baina bueno, eta nik oso pozik, zatik, bueno, bastan aldea gultatu golitzai guke eta lortu dugu. Guk, gure ideia zen askotan, pues, amaiurren bukatu, baina azkenean amaiurren pasatzen dugu, oseak eta herri gehienak, bastango herri gehiena pasatzen dugu, errazu eta lekaroz ezik beste guztia pasatzen dugu, oseak, bueno, etapa oso polita. Bai, babestu behar dira, fijo, eta babestu behar da, bastandarren txerrinduari elkartea, 40 urte betetzen ditu, 40 piko txerrinduari umeak dituzte, eta hoi da, basea lagundu behar da, eta, bueno, eta gu bakarrik gaude, bueno, Nafarroko itzuli ere badago, baina eta gu, baina Euskadin gu bakarrik, eta, baina, bueno, apoiatu behar da, bai. Bigarren etapa baztanen bukatuko dela aipatu dugun berezia izanen da duen simbolismoagatik batez ere. Joseba Otondo baztango alkateak azpimarratu zuenez, Bidasoa ibaiak bustitzen duen lurralde guztia zeharkatuko du tropelak muturretik muturrera eta honen garrantzia gora aipatu nahi izan zuen. Gaur aipatu dat, Bidasoa itzuliko lehendakariak azkenekoz etapa bat baztanen akitu zela 2004an izan zela. Ba, beraz, geroztik zenbat urte gandiren, ez? Eta urte alde bat ganda, eta urten berriz ere etapa bukara bat izanen dugu, etapa hasierare bai. Bertze urtetan ere, Bidasoko itzulia bastandik ibili da, baina erran bezala olako etapa akaberari gabe. Eta Bidasoa bai, Bidasoa ba, punta batetik bertzeraino da. Eta Bidasoa ugaldea, auzaren altzuan hasten da, hauzan, xorrosineko urri hauzian du iturria, iturburua, eta geroztik hortzen zurruztan badoa, bertze mendietako urak bere ganatuz, gero eta haundiago inez, asmenta hortan baztan izena eta gero izena zaldatzen du, Donostia bera eta llegatzerakoan, eta Bidasoa bezala itxasoratzen da. Eta tarte hortan eremu kozkor bat hartzen du, Bidasoa ugaldeak ba, geografia bat antolatzen du, eta hor bizi eremu bat, hainbertze jende. Eta normaki, historikoki eskuaraz, eta elkarren berri gehiago, ere baino gehiago ere izanez, naiz eta azkeneko urtetan egia den behar bada urrundu garela. Eta nola nahi ere, eta guzi horiek kontuan hartuta, guretako ba, gauza derra da, Bidasoa itzulia gurean hartzea, eta aurten gogo biziz hartuko dugu, gainera, aurten aipagarria da, baztan txirrindulari elkarteak 30 urte beteko dituela, berek proposatu zakuten, aurten etapa bukara bat baztanen antolatzea, eta hoiera aipatu nahiko nuke ez, gure txirrindulari elkarteak 30 urte bete dituela, hainbertze jendekor eskuzabal lan egiten duela, borondatez, eta berai esker txirrindulari ba, maia apalenek badutela non josta, non aritu, non kurritu ere bai, eta, ba, bueno, keinu bat, beraiei ere bai ez. Eta, hoxen, gogoz, noiz ailegatuko den Bidasoko itzulia baztango lurretarat, eta ja, bagordiko malda hoietan txirrindulariak nola moldatzen diren. Tropelean, eskualdeko zenbait txirrindulari izanen ditugu, ala nola Mikel Irigoien beratarra, Ugaitz Otxandorena saliastarra, Iñaki Ordoki Elizondoarra eta Diego Uriarte erratzuarra. Azken, honekin, egon ginen solasean. Berezia izanen da, denentzat, baino zuretzat agian pixko bat gehiago, ez? Herritik pasatuko da, edo bederen bazta lurraldetik, eta hor izanen dituzu lagunak eta familia, ez? Bazterrean animatzen? Bai, hoi da, azkenan etxekitik ez da unero pasatzen, urte osa ibiltzen gara oi, leku desberdinetan korritzen, eta etxeko karrerak gehiago gozatzen dira, orduan gogo askorekin ja. Bigarren etapa horren erantzule zarela aipatu digute, ez dakit zer duzun hor errateko edo zuri ez, zerbait erran beharko dizuten, ba ados ez daudenak edo? Bueno, ba, zerbait galdetu ziaten, eta nik lagundu nian ez, azkenen hori tramparen bat sartzeko, eta ba, azkenen hori denei ja ezagutzen dute, ikusute, eta baten bat igual kejatuko da bai. Bueno, alde horretatik ere zuk abantaila duzula edo erranen zenuke, hortik entrenatuko duzu, eta bueno, ongi ezagutuko dituzu bertako errepideik ez? Bai, azkenen, bai, pasten bazara entrenatzen, san ere entrenamendutako errepidetatik pasatzen gara, orduan azkenan abantaila da, bai, ezagutzen moduzu edo ez, asko diferentzen dira da. Eta bertzealdetik, zer sekreturen bat ere izanen duzu ez, bertziri erran ez diozuna, ba, igual hor gehiago sufritzeko edo ez, nola baita errateko. Bueno, ba, sekreturen bat igual bada, baina horiak ja gutzeko ditugu karrera eguneko. Bueno, bertzealdetik, ba, nola aurre ikusten duzu hola orokorrin aurtengo bidasoa itzulia? Aurkeztu berri dute, hiru etapa gogor, azkenekoan erabakiko da, edo bueno, hori aurre ikusten da, ez? Beti pasatzen den modun azkeneko etapana erabakiko da, zeinek irabazten duen. Eta, bueno, zakit hor tarteren batzuk markatua duzun, edo bueno, zerbait berezirik duzun aurtengo itzuliaren inguruan errateko? Ba, berez, hiru etapa ja aurten arrasko gorra dira. Lehen bizka igual gutixago, baina ja bigarrenetik gaitzen ja aise gogorra bat dira. Bigarrenan igual ez da erabakiko norkira bazten duen, baina galtzeko arrisko handia dago. Eta ja hirugarren etapa gogor horretan ja dena erabakiko da. Gogoz zaude, bidasoa itzuli ontarako, gainera etxetik, ba, pesatze dut berezia. Bai, berezia, eh? Azkenan hori forma oso ongia jatzen naiz, aste ontara, eta gogo askorekin da. Haunitzen entrenatu duzu? Bai, bai. Azken aldean gehiago ez, aste bat duzu oraindik prestatzeko eta, bueno, abesatze dut buru belarriariko zarela hortan. Bai, azken astea, ja, azken detaileak prestatzeko. Ederki, bueno, digo, mila esker gurekin egoteagatik eta zorte hon, datorren asti. Bale, esker mila zori. Azkenik, Abraham Olano Euskadiko Federazioko ordezkaria ere aurkezpenean izan zen eta bera korrelako afizionatu mailako lasterketak babesteko garrantzia azpimarratu zuen. Aurten turra izanen dugu eskualdean, baina Olanok berak aipatu zuen moduan, geure txirrindulariak etorkizun batean bertan ikusi nahi baditugu ezin bertzekoa da horrelako lasterketak mantentzea. Bueno, balorazioa oso importantea, ez? Oso importantea, benik ez bain, egiten dalako, oso importantea, ba, bueno, katea esaten dugun bezalako, kate hori ez austea, ez, gustatzen zaigu profesionalak ikustea, baino profesionalak izateko, beste kategoriko txirrindularitza bat egon behar du, beraz, horre alde hortatik, zorionak eman organizazioari, ba, jarraitzea batik, eta gero zuk esan dezuna, ez, ba, egia da, ba, bueno, kanpotikan hiru ekipo getortzen diala, hori ere bai, hemengo txirrindularietzako politia izaten da, ba, atzerriko txirrindulariekin, kompetitzea eta ikustea bere mailan on dagoen kokauta eta bueno, ustet rekorrido aldetikan ikusgarri izango dela, bai lehenengo etapa eta ja bigarna oso gorrak izango dira eta hirugarrengoa beti izaten da, bueno, sorpresa ematen duen etapa hoietakoa, ez? Beraz, ustet bigarrengo etapa ere oso gorra da, mendaten bukatzen da eta diferentziak egongo dira, baina esan duten bezala, ez? Azkenengo edizioko azkenengo etapak beti markatzen du garailea, ez? Meta pasarte ez zeu behin jakiten zenek irabaziko duen, beraz, emozioa azken momentu arte egukiko dugula. Bari, bai, ezakit hori zeni komentatu beharko genioke, baina bai, egia da, ba, bueno, bai, esponsorrei eta, bueno, jendea txerrindula itza guztatzen zain jendeari eta alduenak horrelako ekitaldi batei laguntzea batei, o urtetan zehar laguntzeko asmotan balin badaude, ba, bueno, ba, esaten dugu bezala, ez? Goiko txirrindularitza oso polita dago, baina bekoari ere bai lagundu bertzaiola, eredu izan nahi bali maitugu aurrerantzean txirrindulariak, ba, bestea kate hori lotu egin behar dena, eta, bueno, bate batek entzuten badigu, animatzen diogu, ba, bueno, txirrindularitza bekaldeari ere begiratzeko pixka bat, eta laguntzeko asmotan bali madu, gu gustora jarretuko diogula, o lagunduko diogula nun jarri eta nun zer egin, ba, bueno, ba, bidasoa bezalako ba, probak mantentzeko, eta, bueno, zergatik ganez, ez? Ba, itzultzen bali madia beste itzule batzuk leheno egin izan diran bezala, azkerea, bueno, hori da, izan da gure eredua, ez? Estatu mailean behitza, txirrindularitza guztia, ia, esaterako, Euskal Herrian dago, eta, bueno, gogorra itan da, baina saiatu beharko dugu horrela mantentzea, ez? Ba, hori da. Oroitu beraz, maiatzaren lautik seira ospatuko dela, Bidasoa itzuliaren 49. edizioa, eta geure eskualdean izanen ditugula beraz, afizionatu mailako txirrindulari onenak hemendik gutxira, profesionalak izanen direnak, alegia. Ba, pasaden asteburuan Alicia Txoperena Open Nazionala ospatu zen Artalekun Lurralai Squash Klubak antolatua. Sofia Mateos 21 urteko kataluniarra izan zen txapelketako garailea Maria Tobar Kolombiarrari finalean irabazi ondotik. Gorka Arretxerekin izan ginen eta berak egin zigun lehiaketaren balorazioa. Eta tartean, ba, jokalarien gaztetasuna azpimarratu nahi izan zuen. Ba, larun bat honetan, lehenengo aldiz, ospatu da Alicia Txoperena txapelketa nazionala Irunen. Irun mila euro jokoan jarri zituen klubak, sari banaketetan. Eta horrek, Espainiako puntu ezberdinetako jokalari onenak erakarri ditu, baita Espainiatik kanpoko jokalari batzuk. Bai, hemen Espainian bertan entrenatzen nahi direla aprobetxatuz, ba, gerturetu izan dira. Hala nola, ba, Espainiako Federaziotik ere streaming formatu bat instalatu zuten edo jarri zuten partiduak YouTubeen zuzenetik ikusteko, baita komentaristak eta argazkilariak berturatu zituzten. Eta YouTubetik jarraitzeko aukera izan da asteburu honetan eta Espainiako Federazioko katean ikusgai dago edonork partiduak jarraitu nahi baditu. Azkenean txapelketa Bartzelonako Sofio Mateos jokalariak irabazi zuen BSG Bartzelona Global Squasheko jokalaria. Jokalari gaztea, 21 urte, Espainiako selekzioan baita ere, eta bigarrena Maria Tobar Kolombiarra izan zen. Bere lehenengo txapelketa nazionala izan zen, rankini gabe sartu zen, eta azpi-azpitikan jokatu behar izan zituen bere partiduak, prebia batetik hasita, eta lehenengo rondan txapelketako bigarren jokalari buruarekin gurutzatu zen, Pilar Etxetxuri, argentiniarrarekin, eta kriston leia eman zuten elkarren artean, azkenean Maria Tobar 3-2 gaiendu ondoren, ba azkenean finaleko txartela eskuratu zuen, eta finala esan bezala, Sofia Mateosekin galdu zuen, beste 3-2 baita ere. Beste partidu ikusgarri batean. Hirugarren postuan Ona Blasco, 16 urtetako jokalari oso gaztea, juniorra, absolutu mailan jokatzen nahi dena, eta hau ere Bartzelona, Gironako Eskuaz Project klubekoa. Laugarren postuan Izia Ribeiro, galiziarra, hau ere oso gaztea, 17 urteko neska, eta bien artean ere lehia izugarria eta ikusgarri izan zuten. Esan bezala ikusten da jokalarien adina oso gaztea dela, oso aipagarria, eta jokalari hain gazteak izanik erakutsitako maila ere oso esanguratsua da, ez? Horrela horrek erakusten diguna da, Espainian behintzat puntako kirolariak oso gazteak izan direla, eta horrek etorkizunera bigira oso etorkizun oparoa irudikatzen du eskuasman mailan, ezta? Ander Elosek, 17 urte kirolari profesionala izan ondotik, piragüista profesionala izan ere, erretiroa hartuko duela iragarri du. Gaur berarekin gaude hemen eta bere ibilbide profesionalaren inguruko balorazioa edo eginen digu berak zuzenean. Kaixo, Ander, zer moduz? Kaixo, oso ondo, bentsego. Bueno, retiro hartu zure iragarri duzu, ez dakit horrek lasaitasuna eman dizun edo alderantzizkoa izan den? Bai, bueno, esan barragat nik erabakia hartua nuela, ez aurretik. Aurtengo denboraldi honetan, azken denboraldi honetan ikusi nuen momentua zela eta nik erabakia aurretik hartua nuen. Egia da, iragarri orain duela gutxi iragarri duela, baina esan barrago erabaki hartua zegoela eta horre parteotatik gian egia esan nahiko lasai. Aipatu dugu 17 urtez izan zarela piragüista profesionala. Horrelako ibilbide izan eta gero erretiro hartzea ez da erabakia naza izan hemen. Beti da zaila, ez? Hainbeste urtez kirol mundu honetan ibilita gero lehiaketa mundu honetan ibilita gero erabaki hartzea, hau da, gauza honei, gauza bat erabate detea beti da zaila, ez? Baina beste aldetik esan bezala, ez? Aurtengo denboraldi, azken denboraldi honetan ikusten nuen zaila egiten nahi zitza ala segitzea eta ikusten nuen jan pixo bat nire burua bortxatzen nahi nintzela, ez? Eta orduan esan barra dago, nahiz eta beti zaila den erabaki hauek hartzea, niri nahiko natural iritsi zait eta nik uste dut momentu egokia zela hau eta nahiz eta pixa bat, zera, beldur hori izan, ez, bizitza berri bati hasiera emateko, nik uste dut momentua iritsi zela eta alde hortatikan ez da hain zaila izan, ez, egokia, momentu egokia zela. Aipatu dugu, 17 urtez izan zarela profesionala, baina pentsatzen dut, piragua ondoan urte gehiago daramatzazula. Noiz hasi zinen, zein izan zen piraguarekin izan zen honen nabiziko kontaktu hori? Bueno, ni irundarra izan da, mene badakagu klube oso handi bat, Santiago Tarra kluba, eta ni bertan zintzen, izango nitun, ezagit, 18 urte, 18-19 urte, eta hasi nintzen, oinarrizko ikastaroak egiten, eta hasieran esan barrago, besterik gabe, aur guztia bezala, ez, etortzen nintzen, ondo pasatzen ulako, lagunak hemen egin ditulako, eta besterik gabe, horrela, beste aurra bezala, ez, gero ia da, denbora pasatzen nintzen, lehiatzen hasten zara, gehiago guztatzen zaizu, hasieran astean bitan etortzen zen, gero pixa gehiago, eta nahi gabe nola baite bukatu eta mundu honetan hainbat urtez. Nahi gabe erran duzun bezala, 17 urte eman dituzu profesional mailan. Nola izan zen profesional mailara pasatze hori, edo ze aldaketa suposatuzun zure bizia? Ez zen pauso bat izan horrela, ez? Besterik gabe, 16-17 urte nitula, lehenengo lehiaketa internazionaletan hasi nintzen, baina oraindik ez profesional ez zer, besterik gabe, deitu ninduten parte hartzeko, eta, nintzen gaizkin moldatzen ez, eta gero 18 urte nitula, seni horretan ere, aukera izan nuen du mailako lehiaketa gorenetan parte hartzeko, baina esan bezala ez, izan da, oso gauza naturala, ez? Pixkanaka hobetzen indoan, eta lehiak eta garrantzitsuagotan parte hartzeko aukera ematen ziaten, eta izan da pauso txikiz, iritsi zelekura, ez? Nire beti izate dut gauza oso naturala izan zela, eta ez nula erabaki haundirik hartu behar izan, ez? Gauzak iritsi zaizkit, eta alde horretatik ikusan, esan nuke, zorti hori ere duki duela, ez? Gauzak natural iritsi zaizkialako, eta oso prozesu lasaia izan dago nola baita esateko. Aipatu duzu, ba, Europako eta munduko txapelketetan izan zara, bertan lan ona eginez, emaitza onak lortuz, dominak lortuz. Baina, badago, bueno, horre jarrantzitsu bat ez, zure ibilbide profesionalean erran ingenuke, edo, bueno, bitzat, ba, hartzeko bertze gauza agitz garrantzitsu bat. Dela, lau olimpiar jokotan egon zarela ez, ezakit hori zuk ere hori hartzen duzun, ba, zure ibilbide profesionalean gauzarik edo momenturik garrantzitsuenak. Ez da, garrantzitsuena, baina bai esan guratxunetako bat izan daiteke, ez. Gure kirolan bintzat, Joko Olimpikoa dira lehiak eta nolako duari gabe garrantzitsuena. Oso berezia dira, lau urtean behin egiten direlako, eta gainera, segikapena bera nahiko zaila delako, ez. Herrialde bakoitzetik bakarra dihoa, horrek eskatzen du, ba, bueno, eskatzen du, ba, prozesu selektibo asko pasatu behar izatea bertan klasifikatzeko, eta beti da berezia sailkatzea bera, ez? Eta nire kasuan, ba, bueno, aukera izatut lautan parte hartzeko, horrek lautan parte hartu izanak esan nahi du, ba, kirol ibilbide oso luzea egitu dala, ez? Eta Ba, garrantzitsuena ez nuke esango, edo, baina bai, aipagarrietako abitza bai, ez. Gainera, lau Joko Olimpikoak bakoitzak izan ditu bere berezitasunak, ez, lau leku ezberdinetan, lau kultura ezberdin ezagutu ahal izan ditu, eta bai, jasen, ba, oso, alde horretatik oso zortu eguna sentitzen dira burua. Lehendabizikoak 2008an izan ziren Pekinak. Nola jaso zenuen horren berri ez, edo aukerak eta hori, ba, zu izaren zenela operatua parte hartzeko. Ez desen txak, ez desen, ean edo, hori izan txak. Bueno, ez da, sorpresa, esan dut, ni maila honean egoen, eta beste irai gabe, bueno, esan barrago oso gaztea itzela, eta agur. Beste gabe, enula pentsatzen helburu oso zehatzeta, ez? Ni beste gabe, ni goratzen dut oso zentratuan egola, ba, entrenatzean eta hobetzea, ez? Eta gauzak ez dut esango nahi gabe iritsi zirenik, baina ba, geneukan zehan sailkapen prozesu bat, bazuen kriterio batzuk Joko Olimpikoetan parte hartzeko. Eta, bueno, esan barrago, ba, urte horretan emaitza ona lortu nitula, eta prozesu horretan ba, onena izan nintzen, eta zenkatzen lortu nuen, ez? Egin esan, libanekien aukera banitula, baina enegonera bat zentratua horretan, ez? Libanekin hobetzeko oraindik aneukala zea hundia, bidea hundia, eta ni horretan egon zentratua. Gero, egia, ba, zenkatzen lortu nula, eta egin esan oso Joko Olimpiko bereziek izan ziren Beijingoak, baina hori ez, beti selkapen bakoitzak ekarri beti izan da prozesu bat, eta esan barra dago, ba, 2008koa, ba, prozesu oso ba, berezia izan zela, lehenengoa direlako, gaina oso gaztea itzelako, eta ba, hori ez, egia esan, ba, jende askoentzako sorpresa izan zen, ba, bueno, ez ezagunan nintzelako, eta baina ikaldi bena manekin, ba, bueno, maila ona nuela, eta horre, egoteko, ba, bueno, aukera banitula. Eta, bueno, gero, bertze hiru etorri dira, bertze hiru Joko Olimpiko. Hori galetu nizun, sensazio berak dire lehendabizikun edo bigarrenin, hirugarrenin, laugarrenin, edo ilusio bera pizten da, edo, bueno, ba, nolabait errateko ez dut erran nahi ohitura bilakatzen dela ez, baina nolabait erran, ba, zuk bertze sensazio batzuk dituzi. Bai, eta ez, lehenengoak beti dira berezia, ba, lehenengoa direlako, ez? Gaina ez duz, lehiak eta oso berezia da orokorrean, kirol askotako kirolaria bat biltzen gara, zean leku berean, ez? Eta horrek oso berezia egiten du lehiak eta, baina beste aldetik, ba, enduk esango lehenengoak berezia bat direni beste baino, ez? Azkenean, dena dakate gauza berezi bat, xarma berezi bat, lehiak eta berezko xarma hori dutelako, eta egia esan ilusio aldetik lauak izan dira oso bereziak bakoitzan bere horretan, eta nuke esango bata bestea baino bereziago izan den. Eta egun, aipatu duzu zerbait, pino, nortan da egunerokotasuna olimpiar joko batzuetan, ez? Kirolari moduan, nola da han egotea bertze hainbat kirolari tartean, gainera kirolari ezagunak gehienetan, nola da sensazio hori, ez? Zure burua ikustea horretan, mundu horretan, barrenea? Ba, kirol aldetik esan barrago ez dakala, hau da, eguneroko tasun horretan ez daka gauza beretzik, ez? Egia esan, kirolari bakoitza gainera, ba, dakigu zertara joan garen, zera horretara, ez, lehiak eta horretara, orduan, ikusten duzu, bueno, ba, den jende guztia dagoela oso zentratua bere hortan, ez? Eta alde hortatik ez daka beste berezitasun handirik. Egia da, gero, ba, berezitasuna dakarrela, ba, ze jende dagoen, ez? Jende asko biltzen gara leku berean, kirola askotago jende eta kontuko jende asko, eta ikusten duzu, ba, bueno, telebistan, laurtetan telebistan ikusi duzu jende famatu, bueno, kirolari famatu hori, ba, ikusten duzu, ba, hor dagoela zure ondoan, ba, gozaltzen, ez? Eta horrek, bueno, egia esan, ba, bueno, atraktibo hori ere, erakargarri hori badu, ez? Kirol askotako eta jende mota askotako kirol mota askotako jende hori ikustea, ez, eta bai, berezia da, ia esan leku edo, bueno, guk bizitutako zean, lehiak eta berexenaz dudari gau. Aipatu dugu baita, ba, hor egoteko, ez, sailkatze prozesu baten parte bilakatzen zara, prestaketa batzuk behar dituzuk. Pentsatzen fisikoki alde batetik presio bat egonen dela, ez? Ba, horrean ezeko, mentalki edo, bueno, nola ze ondorio ditu edo ze eragin du sailkatze prozesu horrek edo bertan egoteko nahi horrek, ba, ez bakarrik fisikoki, ba, eta mentalki ere. Bai, gogorra da, batez ere sailkatze prozesu horretan bueno, denboraldi osoa jokatzen zuelako, ez? Eta gure kirolean adibidez badakigu errorea oso ohikoa dela, baina aldi beran badakigu alik eta gutxien egin ditugula gure emaitzarik edo gure rendimendurik onena lortzeko, ez? Eta jakinik bereziki joko olimpikotarako, ba, kirolari bakarri duela plaza, ba, momentuak ez dira erresak, ez, tentsio handia duzu, gauzak garbi dituzu, badakizu zure punturik onenean zaudela, baina ere badakizu edozer lehiaketan, edozer gauza alertatu daitekeela, eta kanpo alde ikut zaitezkela, ez nahiz eta favoritoa izan. Baina, bueno, alde hortati, ba, azkenean ikoimainako kirola horrela eta deno daki dugu horrela dela, ez? Horrekin, azkenean presio horreta ohituta gaude, lehiak eta askotan jasaten dugulako presio hori, eta azkenean ohitutzen zara eta badakizu normala dela eta normalizatzen duzu. Eta nik horrek, bueno, eskarmenduak ere ematen dizu, ez, puntu bat, ez, olako prozesuak eta hobeto kudeatzeko, eta nik hori askotan esaten duan, ez, urtetan askotan ikasten duzuna da hori, ez, presioa hor dagoela, egongo dela beti, eta horrekin bizitzen, eta horrek ere egiten zaitu ba kirolari hobea, no? Pentsatzen dut hor, momentu horietan edo, jasotzen duzun babesa, ba, zure ingurukoen babesa, garrantzitsua dela. Gainera, uste dut, ba, munduan barna ibili zarela, baina etxera bueltatzeare gustuko duzula, ez? Etxekoekin egotea, eta nolabait errateko, ba, handak lurrean edukitzea ere, ba, garrantzitsua dela, ez? Hori uste duzu? Bai, noski, beti, bueno, hau zara ezinbestekoa da, ba, zure gertuko jendea, ba, babes hori jasotzea, ez, beti delako, beti da garrantzitsua, hau da, familiak eta laguneko nola, nola, nola animatzen zaituzten ikusten, ez? Animatu baino, nola bai da, nola, ondo, zure mainarik honen amateko, bai, garrantzitsua da, bai, ikustea edo jasotzea, gertuko jendea, ba, onartzen dula edo zure bizi modu hori batzutan esan barrago ez dela erresa, ez? Ordu asko dira gauza hortan, askotan ekonomikoki ere bueno, ez dira egoerarik onenak, baina beste aldetik gan nire kasuan adiez nik beti ikusi dute babesa handia bai familien aldetik bai lagunen aldetik eta zea, alde horrek beti emate dizu ba lasaitasun hori, ez? Gero lehiaketetan eta mailarik onena emateko, ez? Eta samarra gago, no, alde horretatik beti izan duala zorte handiko izan horrez zelan. Bai, babes hori ez, etxekoen babesa igual izan da, ba, zure ibilbide profesionalean garrantzitsuenetariko bat? Bai, izan daiteko, bai, ez daki garrantzitsuena, baina nik eta ze hori ondo asko sumatu dala, bai, izan behar da. Eta, bueno, ba, horrena balorazio bat egiteko edo ez, zure ibilbide profesionalan. Orokorrean, balorazio positibo bat eginen zenuke 17 urte hauetan guztietan ez, bizitu duzuna eta lortu duzunaren duzuna. Ni bai, momentu onak egon dira, txarrak ere. Garaipen gutxi batzu lortu ditut, porrota asko zere gehiago, baina azkenean hainbeste denbora segondu ba naiz da beretan gustatzen zedalako, gustatu zedalako ibilbide hau eta beretan gozatu dalako, ez? Eta azkenean ni bera nire nortasuna ere, ba, mundu horretan sortu da, esan darra dago, ez? Nire bizitza erdia egin dute lehiaketan, goi mailako lehiaketan, piraguismoan gehiago, esan barrago, horregatik ere nik esatu dute, ni naizena naiz, ba, klub honetan sartu gintzelako, ez hamar urte nituela, eta egia esan, balorazioa beti da positiboa, ez, oroitzapen asko ditut, lagun asko egin ditut mundu honetan, nire, bai, ez dakat, enuke ez zer aldatu. Eta erranen zen igoke zein izan den, ba, zure profesional bizi honetatik gauzarik edo bizi izan duzun egoerarik onena? Eta okerrena diberean, bi estremoiek ez? Zein izan da zure piragua munduan bizi momenturik onena, ez? Zuri zoriotasuna eman dizuna? Eta bertzatetik zein izan da ba okerrena, egon non jolzun brand. Ornena zaila esatea, momentu asko daudelako, ez? Anekdota asko tortzezki burura, bizipen asko, gero lehiaketetan lortutako garaipenak ere, baina zaila da, oso zaila egiten zein, eta esan geratzea bat, ez? Batez ere geratzen naiz, bueno, da, klitxe bat da, baina alaxe da, ez, azkenean egindako laguna eta bizututako gauzek, ez, oroitzapen asko ditut. Baina batez ere, gogoratzen ditugan gauza dira, kiroletik kanpo gertatu direnak, ez, azkenean bizitza da, eta kirola, bueno, nire kasuan gauza garrantzitsu bat izan da, baina gero gogoratzen dituzun gauzak ez dira, garaipenak eta dominak, ez, goratzen dituzu, ba, gertatutako gauza, ba, egindako lagunak, anekdota txikiak, eta ni gelditzen ari, batez ere gelditzen ari zorrekin, bere kirol ibilbide honetan, ba, gertatu diren gauzatxoiekin, orain ezin dizu bat esan, ez, asko dienlako, eta ez da gelako. Baina, bueno, gauza asko daude kontatzeko, ben. Idatziten gehi liburu bat, bai. Eta okerrena, zeiz da, bai? Okerrena, ba ez dakit, azkenean momentu txarrak egondu dira, baina beti petxatu dut, ba, nire kasuan bintzat, momentu honak beti izan direla, gehiago, ba, hori zeo, eta askoz ere indartxo, ez? Hola, momentu txar bat, zenteko, ba, ez da, bueno, ez daiteke, ba, 2018an, ba, eduki nula, hola baiteko gainberatxo bat, eta horre erabaki nula entrenatzeari guztia, hilabete, eta hilabete pare batez egon nintzen entrenatu gabe, baina gero ikusi nuen, etzela benetako agurra eta benetan kirola gustatzen zit, oraindik gustatzen zit dela eta berriro entrenamenduari ekite erabaki nuen eta hori izan zen nolabait pixka bat momentu txarrena bat esateko, baina bestela esan barra daten. Momentu horrak izan direla asko zer ere eta asko zer ikastxo. Eta, bueno, da, orain erretiroa hartuko duzu. Bertigoa ematen du, eta amildegi hortara ez, nola baita errateko ba, jartzea zure burua hor, ez? Ba, etetea zure ibilbide profesionala, eta bertzea guztetan sortzea, baina azkenien zure bizia izan da, eta, bueno, ez, hori da, bertigoa ematen du ez, erabaki hori hartzeak? Bertigoa pixka bat, igual bai, baina egia esan, nik erabakia esan bezala iritsi zait oso natural eta nik uste dute momentu egokia zela eta egin beharreko pausua zera, ez? Eta alde hortatik bertigoa hondirik ez dute. Egia da orain eta bizitza berri bat hasteko edo ireki zela nolabait. Eta ba bueno, orain jende edo pertsona arruntak egiten dutena egitea topatuko zait, ez? Egia da, horrein ikan ez daukadala ezer buruan, hau da, ezin dizuet ezer aipatu ez da, nik ere ez dakidalako, baina esan barra da, ba, bueno, ilusio handiak inagola eta, ba, bueno, aurrera egiteko gogotxo. Hori da, galdetu behar nizula, ez? Zepran dituzu etorkizunerako, horrein dik ere ez duzu argit, baina pesatzen dut piraguak tartetxoren bat izanen dula horrein dik ere zure bizian, ez? Bai, hau aipatuta hainbat aldiz, ba, piraguista, hau da, lehiaketa edo goi mailako lehiaketa utziko dudala, baina piraguista izatea zarraituko dala, ez? Etorriko nahiz doizbenka piraguan ibiltzera, best, egia da, orain arte eduki dudan disziplina hori gabe, baina disfrutatzeko, piraguat disfrutatzeari ez diotuzik hori seguru. Eta, bueno, bukatzeko, egin nahi nizun galdera bat, egia da, enkarrezketa guetan, amnitzetan nahi patzen dugu, ze garrantzitsua den ez, gure eskualdeko, klub guztietan eta kirol guztietan, baina batez ere, ba, gure eskualdean arrobiak duen garrantzia ez, azkenin, etorkizunera begira, ba, klubak mantentzen dute atana da ez, eta guztiek zaindu beharreko zerbait. Zure bertako parte izan zinen, ez, 10 urtetan hasi zinen piraguan, eta zerbait ongi egin izanen zuten, ez, zu abazizti urtez, ba, kirolari profesionala izateko, nau olimpiar jokoetan egoteko. Orain bertan, ba, gian, elkarrezketa ikusten ari diren gaztetxoei edo zuzendua, batez ere, ba, igual, piraguan, ez, egin guak izanen direlako, zu, nolabait, ba, erreferente moduan edukiko zaituzelako, zerren entzemieke gaztetxoriei, ba, piraguan hasten ari diren momentu horretan, edo, ba, pauso bat pilago ematen ari diren jaumento horretan edo bertze kiroletan ere bani hor du, eh? Baina hori, ze aholko emaren zen, nio, edo, ze gustatu izan ditzaizuk ez zuri, eh? Ze jasotzea ba momentu horretan. Ba, nik esango nike, bueno, gazte eta azten diren ziei, ba, besteik gabe, ba, lehenengo dela eratzea, ez? Ba, disfrutatzen. Bait, ez gehiagi, zera, tematzea lehiaketarekin edo emaitzari lortzarekin, baizik eta besterik gabe disfrutatzea, eta disfrutatzen prozesu horretan ba, ikastea, ez? Batez ere, ikastea, ba, bueno, ikastea gauza arlo guztitan, ikasketetan baita ere noski, baina kasu honetan ikastea ba, piraguan ibiltzen. Horrela gozatzen da batez ere, ez? Eta nik uste dut bueno, piragua probatzen duten duen jende gehieneri gustatzen zaiola eta asko disfrutatzen den kirol bat dela, ez? Eta batez ere bere kasuan hau bizitan, ba, oso gauza gratifikantea da, ba, nola, hasieran nola, egunez egun nola hobetzen duzu, nola zure zera, gaitasun horiek handitzen diren piragua gainen ibiltzeko, eta nola azkenean disfrutatu daiteken gainean piragua batekin, ez? Eta ni batez ere aurrei esaten diet hori, ez? Besterik gabe, ba, etorri daitezela lumera, proba dezatela piragua, eta seguro gustatuko zaiela, eta disfrutatu dezatela alik eta egien, eta gero lehiaketan hasten badira, edo emaitzaren bat bat baldin baute, ba, ba, bueno, lasai ibiltzeko eta iritsiko direla, eh? Baina batez ere disfrutatzea eta hori dela garrantzitsua. Ederki, ba, bueno, nekin ba, batatuko dugu, mila esker, gurekin egoteatik, Ander, zure segi disfrutatzen, eta, bueno, ba, zorte hon, bizi berri honetan. Bai, mila esker zuen. Ba, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduak ere aipatuko ditugu segidan, ba, asteko futbolean. Alde batetik emakumeen orezko regional mailan beti gaztek Tolosa B bisitatuko du asteburu honetan. Zehazki igandean arituko dira bitaldeak elkarren kontra Usabalen arratsaldeko lauetan. Marinok ere iganderekin jokatuko du asteburuko jardunaldia hauek etxean eta Azpeitiko Lagunonak taldearen kontra. Hauen arteko partidua berriz arratsaldeko bortz terrietan izanen da. Gizonezkoen orezko regional mailan Lesakako beti gaztek Mastegin jokatuko du berriz ere. Hauek igandean izanen dute itzordua baita ere Zumaiako taldearen kontra arratsaldeko bortzetan. Emakumeen gorengo mailan igoera fasean lehen multzoan Hondarribiak Zubipen jokatuko du asteburu honetan Hernani beren kontra. Hain zuzen ere bihar jokatuko dute neurketa hau arratsaldeko 6:30. Bigarren multzoan berriz Dunboa Eguzkik ere kanpoan jokatuko du oraingoan Zehazki Elgoibarren bertako taldearen kontra bihar arratsaldeko 4:00. Kopako txapelketan berriz, Dunboa Eguzki bek etxean jokatuko du asteburuan, igandean zehazki, eta bertan jasoko du Intxaurdi Alierru B taldea, arratsaldeko bortz terdietan. Gizonezkoen gorengo mailan Hondarribiak bihar jasoko du Orioko Hondartzan goizeko 11 terdietan eta Real Union Rockak berriz Oiartzun Azkein sailkatua bisitatu beharko du maila igotzeko txartela irabazteko. Hauen arteko neurketa bihar izanen da baitaren arratsaldeko 4:00 laurden gutxietan. Erregional mailan berriz, igoera fasean Marinok San Pedrotarra B taldea bisitatuko du oraingoan, bihar arratsaldeko bortz terdietan, Landetxa eta Behobia berriz elkarren kontra arituko dira Ugalde Bentas zelaian, bihar ere, arratsaldeko bortz terdietan. Kopako txapelketan berriz, lehen multzoan San Martzialek Betiona bisitatuko du Oreretan, bihar arratsaldeko 6:00, bigarren multzoan Dunboa Eguzkik Ostadar jasoko du etxean bihar arratsaldeko 5:30, eta azkenik hirugarren multzoan gure txokoak ere Batzadan jokatuko du asteburu honetan Ikasberri B taldearen kontra bihar arratsaldeko bortzetan. Azkenik juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Romo hartuko du etxean bihar arratsaldeko bortzetan. Eskubaloian berriz Ilkapo Hondarribiak atsedenaldia izanen du asteburu honetan eta hurrengoan jarriko da berriz ere martxan. Txingudi Eskubaloi taldean berriz Txingudi Goibarrek Artalekun jasoko du ereintza bihar arratsaldeko 6:00. Eta azkenik Nasional B mailako estendaia taldeak ere atsedenaldia izanen du. Saskibaloian, Iztetalau Hondarribiak Maristas Logroño jasoko du etxean bihar arratsaldeko 8:00 laurden gutxietan eta Erroibidek berriz Leioara bidaiatu beharko du Askartza taldearen kontra lehiatzeko bihar eguerdiko 12:00. Eta azkenik errugbian Zaisa Txingudiko gizonen talde nagusiak asteburu honetan lagunarteko bat jokatuko du zehazki bihar Lleidako INEF taldearen kontra hauek ba eskualdean daudela aprobetxatuta. Eta honekin batera badatorren asteburuko playoffeko itzulerako neurketa prestatuko dute eta asmo horrekin ba jokatuko dute lagunarteko hau. Agurtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Eskerrik asko zuri eta asteburuna pasatu. Hori da. Denok. Bai. Eta ea, reunion garipena eskuratzen. Hori da. Ea, beharrezko da du, puntxu bat. Hori da. Aipatzen zuen bezala. Hori da. Bueno, ikusiko du ze hartatzen den. Bai, hori da, horri begira egonen gara asteburu luze honetan. Ze ba, beste, gaurko Euskal Derbia beste kontu bat izango da. Bai, bai. Bai, Nafarroak eta Gipuzkoarrako bai, bai. Euskal Derbia. Giro ederra egonen da Iruñan gaur. Bai. Oso giro. Eguraldi honekin gara. Zoragarria Iruñan beti. Noski baietz. Bai. Eta, bueno, hori lehenbiziko kontua izango da, noski. Bai. Futbolarientzat. Hori da, hori da. Ba, honekin nola ez zuri ere eskerrak entzule, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburuan eta hurrengo arte. Giratuta entorno las danza, mentre si danza, danza. E giratuta las danza, mentre si danza, danza. E giratuta entorno las danza, mentre si danza.